马丹地藏王菩萨六十年都换一次衣裳，袈裟工人换过个衣裳啊，韩国人，即系韩国嘅新罗国，新罗国嗰啲和尚咧，六十年，一个甲子，大七月，壬七月，三十日，地藏菩萨都诞辰，六十年都一次。韩国新罗国嗰啲出家人咧，今日你嚟到九华山，将地藏嗰个盒就害咗佢，供地藏菩萨就太头，太咗头发。共佢換咗衣裳，換一件袈裟。呢個就衣服供養嘛，地藏菩薩。飲食嘅你日日供養，你自己日日都有飲有食。未飲未食以前，我有奉獻俾地藏菩薩。然後最後自己飲食。至換具，換具啫，換具咯，換具你歡喜換咩具？你就将咩具嚟供养地藏菩萨？可以用呢个玩具，玩具就代表神通嘅。有呢个玩具就有神通啦。用呢个神通玩具嚟供养地藏菩萨。以净水安斋至大事前，一日一夜都求福之净水，清净嗰个水，安奉菩萨之前，一日一夜就求福之，按即系一日一夜，咁呢个就三昧水，三昧加持力，三昧加持力嘅呢杯水就变咗三昧水，有三昧呢个加持力，呢个水点样有三昧加持力嘅？你管呢个水？灌得个一个钟头，呢、这个水就清净嘅。你攰灌得个两个钟头咧，呢、这个水就犹如大海咁大啦。你灌呢个水咧，这个水又大又清净嘅，得呢个定力嚟加持嗰个水。那有啲人念大悲咒咧，佢揸住一杯水嚟念，佢个水就水啦，大悲咒大悲咒啦。但是他念的时候那个心啊灌实那杯水，心力来加持来灌那杯水，那杯水没得见到呢就念到滚了、那杯大悲咒水就滚了，不然冻水啊就变成滚水了，那这个心是加持力的，所以我们能够一杯水用这个心来灌它呢，那杯水就有心力来加持加持耶，今日呢杯水耶就变咗三昧水啦。所以将呢杯净水安在菩萨之前，经过菩萨福慧嚟加持，加持嗰杯水耶，嗰就变咗甘露三昧水，即系一夜就求福之，服咗菩萨呢个甘露水嚟求福之，发愿众心十五层。当你饮水的时候，这个心要知诚，不要轻慢，不要儿戏，要恭敬尊重，难得难逢难遇那杯水，这杯菩萨一日一夜三昧加持我，今天你饮水的时候发这个尊重心，发印重心饮那杯水，饮了那杯水之后呢，还要戒烤慎五慎，不要吃这个五辛，酒肉酒也不能喝，肉也不能吃，肉是中生肉嘛，不可以吃，邪淫正淫都是戒除，戒除这个淫就清净嘛，身心都清净，隔妄意不随便都打妄意，真就讲真，假就讲假，见就讲识见，不见就讲不见，闻就讲闻，不闻就讲不闻，不可以用这个虚妄呢盖浮自己的真心的，不可以用虚妄那个意言呢盖浮自己的真心，打妄意那个心就妄，妄心就盖浮这个真心，所以就不可以打妄意，三七日内都密杀害， 至三是念大是名，三七都不可以杀生害命，至心真咗自己的心啊，将自己的心文完全拎出嚟，前嗰个心拎出嚟，思维卜读大事嗰个名号，咩叫做地藏王菩萨？念念咩不离，念念不移，整个心嚟观嗰个地藏菩萨嘅名号啊，名字之中有几多德，以德立名，名下有几德咧？咁样嚟观，你观下观下咧，名中嘅德就边度观出嚟？自三是念大是名，名中含几德？即以梦中见无变，何来变得离近矣？你能够咁样自心嚟想念地藏菩萨嘅名号咧？想名号就想菩萨，菩萨唔容易见到啊，得个名可以念啊，可以思维啊，卜读啊。我哋想菩萨嘅名号咧，咁样就想菩萨啊，感应啦，即以梦中见无边啊，嗰阵时发梦，发梦见到无边清净菩萨嗰个法身，俾你见到菩萨嗰个无边身，你见到啊，菩萨嗰个无边清净身啊。由于虚空遍法界，从这个清净身中呢现出无量那个地藏王菩萨出来啊，无边嘛，无边就有边嘛，无声就有声，无形就有形，无身就有身，从这个无边身之中现出这个有身那个地藏王菩萨，有身的地藏王菩萨无量那么多，这个应身地藏无边身遍满虚空咧，呢、这个就系法身地藏，所以菩萨有三个身啊，有呢个法身，有呢个报身，有呢个应身嘛。啊，菩萨光明无量咧，呢、这个就系报身啊。菩萨清净又虚空就法身啊，从呢个法身咧后就现呢个应身啊，即以梦中见到无边无边清净。发生地藏菩萨见呢，一见到我哋个业障就消除啊！若果有业不能见呢个无边清净发生啊，见到无边清净身咧，呢个业障消除，业障就剪咗啦。国内变得离已近啊！呢、这个业障一剪，国内变得离已近呢，呢、这个就闻味啊！一国内呢、这个已近好离啊！以近利呢啊，这个文味嘛，应是敬教力以文，所有一切敬教都能够力这个以多一文呢，都明白了，这个就属于文味嘛啊，这个呢就文味文思，这个就是思维嘛，应是敬教力以文思维，千万上中命不忘，这个就修味嘛，三味都具足啊，国内变得利依间呢、这个文味，应是敬教力依文呢、这个士味，千万生中永不忘呢、这个受味文士受，三味都具足，已是大事不思议，能使使人乐此味啊！大事有不思议嗰个神力，能够令呢个人呢啊求聪明嗰个人呢获得文士受三味嘅乐此味。贫穷众生及疾病，家宅空虚见熟离，睡梦之中息不安，求者拐位都无清水啊！今日男子女人求聪明，学经典，自利利他啊，有成功啊！菩萨神力加倍成功。现在讲啦，贫苦嘅人啊，应唔应该有念地藏菩萨名号啊？更应该念地藏菩萨名号，贫即系无财，冇财就贫；穷都无物，冇物就穷嘅。呢、这个贫穷众生，贫穷都无财无物，已经个苦啦。啊，再来一个苦，疾病啊，嗰、那个疾病苦，四大不调，四百四病嘅苦， 啊，再加个疾病苦，疾病呢是自己的身体啊，家庭都有大小平安啦、啊。哎，家宅洪水，洪啊，洪即系洪恶嘅事情啊，到来啊，水在火在风在，被贼佬打劫啊，被恶人欺负，抄家灭族，呢、这个洪事就来啦。水呢家都衰落啦，渐渐衰落啦。叫做家宅洪水，坚束嚟。咁咩见熟呢？一家人都系见熟啦，兄弟姐妹、父母啊、儿女啊，哦，支离破碎，通通系分散晒。呢、这个家宅洪水见熟嚟，睡梦之中色不安。咁咩？撑开眼都已经洪水见熟嚟，贴埋只眼呢，以为得好觉睡呢，谁不知睡梦之中又唔得个安睡啊，慢慢都发呢个恶梦。睡梦之中色不安，身心都不安，求者摆位都无清水啊！咁样睡梦又唔安啦，醒来可以求下啦，啊，求事又唔得事，求福又唔得福，求做工又冇人请，求休息无功，亦更冇人请，啊，想做乜嘢都不如意。啊！因为你偷埋咧，你求乜嘢都冇人答应你咧，你做咩人家都惊你嘛，系嘛？你求打工又唔得，求咩都唔得，求者拐位都无清水。系咪呢啲嘅就贫穷人嗰个苦啊？自心渐赖地藏像，自心即系一心，一渐一赖地藏嘅形象咧，性象。一切恶事皆消灭啦，像地藏呢个美德神力，缩晒呢个业障消除。现在啊，呢个恶事啊消灭咗，啊皆消灭。自梦中震得安啊，日间恶事消灭，夜晚发梦都发呢个吉祥如意嘅梦啊，梦中震得安，身心都安乐。衣食丰饶，神鬼护啊！衣食嘅，以前衣食，而家衣食嘅丰足啦，丰饶，饶即系有多啊，有余嘅。衣食丰饶，神鬼护，我哋天神啊，我问呢个善鬼咧，都嚟拥护你啊！鬼咧有恶有善嘅，善鬼拥护你；神有恶神、善神，啊，嗰个天神又拥护你。诶、啊，这个、呢个咧嚟咗贫穷，下贱之苦啦。跳入山林及到海，恶毒禽兽及恶人、恶神、恶鬼并恶凤，一切自难自苦恼。但当尖赖及供养地藏菩萨大士像，而是山林大海中。应是止恶大消灭，呢两手戒咧就讲出外啦，旅行都系吉祥嘅啊。个命咧，你出外必定有事啊，或者共驾事，或者事人嘅事，出门出外旅行啊，或者急事，或者个命咧，种种嘅事咧都会出门旅行嘅。旅行咧。咁样咯，欲入山林及斗海，如果入呢个深山啊，密林之中好危险啊！欲入呢个山林及大海，到呢个望洋大海啊，好危险啊！所以旅行咧，入呢个山林，到呢个大海，咁样咧，恶毒禽兽及恶人咧，在呢个山林之中，可能有呢个恶毒呢个飞禽。飞禽啊，这个刺晓吊咒，这个叫恶的禽，会食人的。恶兽呢，恶兽啊，虎狼豺豹啊，这个恶兽又会食人的嘛。恶毒禽兽，恶人呢，人有善人恶人啊，那个盗贼的恶人啊，小人有恶人啊，刚才或者碰到那个恶人啊，打劫啊，售卖路前。这个就恶人 ออกสันออกไปเป็นออกตรงพอได้ชุดงอยเอ้พอหลังทุ่งต้นนี้ก็ออกสันแน่สันโยซินสันออกสันออกสันก้องใจจีสิกนี่ก็ฮิตหยกกันมาเยาหยันปีนี่ก็ฮิตหยกเลยปลายเลยใจเลยนี่ก็ออกสันออกไปเอ้ไปโยซินไปออกไปอ่ะซินไปเลยอย่างออกไปจะหอยอย่างออกไปสิกนี่ก็ฮิตหยกแกตรงนี้ฮิตหยกเลยใจก็ไปอ่ะเป็นออกฟงออกฟงอ่ะแต่ของกันได้ก็ได้ยิ้วไปยิ้วไปอ่ะช่วยก็ได้ฟงเลยเดกี้หลานเศร้าอ่ะเสียงเงินก็ได้เสียงฟงนี่ก็ได้ออกฟงอ่ะยิ้วไปก็ออกฟงอ่ะยัดชายจีนานจีคูน้องอ่ะยัดชายจีนานเนี่ยซุยนานฟอนานฟงนานอาแมงเนาะปะหยีก็นานอาแมงก็มียัดชายละปะนานเนี่ยยัดชายจีนานจีฟูน้องก็แม้นชุดหมอนวิวพงโตจงจงพันนานเนี่ยชุดหมอนน่ะยศจีนี่ก็นานเท่าโตแหละชุดหมอนพับแช่ยาวง่ายหิมมาเท้ามายาวง่ายหิมมามานานมาก็แม้นซุยพับซีนยาวง่ายหิมมาชอบเกย์ยิ่งวิวง่ายหิมนะชุดหมอนก็นานหอต้องมาใช่ไหมพระแม่ยัดชายจีนานนะจีฝูงหนอตานตองจิ้มลายกับกุ้งยางอ่ะเจียวในยัดจิ้มยัดลายกุ้งยางตีจองฝูซากระแจงหี่สีซานลำตายห้อยจงลุกแสงมาซานลำหอยจงก็ตายห้อยยิงสีจีออกตายสิวเวกำยางเดินยัดชายนี่ก็ออกสันออกเวออกกุ้งตกออกขำเศร้ากับออกยันนายทีก็มีนะชอแชแขมาภาพสินชอเวเกย์ต้องบอกก็จะออกนานมายิงสีจีออกกายสิวินกุญยามจีซ้ำเพ่งสีตีจองบุจันปัสสีเชกามุนประกอบความกุญยามผุชะดีจีซ้ำเพ่งอ้อก้องตีจองงามเย้าหมู่จันกำโตปัสสียีสีเลยยิกหยันทินเที่ยวหมู่จันทูทูปัดจิตกินหมู่จันปัดสีก็เสียเลยเอกอย่างทินปัดทินกิบจมสิทธัดเจ้าของเชิญตายสีสีเล็กเกงก็ยัดปะยัดทินกิบสิทธีจองผู้ชายก็สันเล็กเนี่ยก้องหญิงเจ้าใจหญิงอย่างของเชิญตายสีสีเล็กว่าแต่ของเชิญตายสีสีไปทักสันเล็กเอกอย่างทินเนี่ยเกงก็ยัดปะชินมานยิกกิบซิยิปเจ้าเย็นกุยก้อกุยติวเดือดเสียงพินะแต่เขาเฉ่งชอละกองเชิญตีจองตายสีหีสีไว้ตักสันเล็กเก่งก่อยปักชินมานกิบก้องไอ้ก้องหีกิเดือดสิปเจ้าตีจองหนึ่งจียันแยบมันนายจีกินแจมชิมหลายเจ๊แพงพายีฝบย้ำเสกฟงกุ้งยันปักชินสาวมิวหลอกตีจองหูซาก็มาเบ่งฮอว่าไม่容易หมันถ้าหมันต้องไม่容易นิ่มเท้านิ่มยี่หมันมาในตาดันหมันต้องเท้าไม่นิ่มไหมจึงยี่ต้องที่เราหมันยี่หมันซ้ำจีมาถ้าเท้านี่ก็ยี่หมันละนี่นี่ก็ซ้ำเนี่ยเอายันแจงมาแล้วตีจองถูซาก็ยันแจงจะมาถ้าตีจองหนึ่งจียันยะหมันยี่ยันหมันก็ละเท้าอย่าเสกมันนิ่มอะทำได้หาวยิกดิมนะนี่ก็เดหมันแย่ดิมยามาอย่างยักดิมนายจีกินแจงจิมหลายเจ็บนายจีกินต้องตีจงอาแจงยัดจิมยัดหลายตีจงสิ่งหย่งเจ๊ยีพกแหงปลาย้ำเสกฟงก็แม่งว่าเดี๋ยวกุ้งแยงตีจอมผู้ชนะจอยห้องแม่กุ้งแยงแน่ก็แม่งจอยห้องหย่งแหงเนี่ยกุ้งแยงแพงเนี่ยจังเลยกุ้งยางตักยี่ลอยสามสับยี่แสงเนี่ยสามสับยี่แสงเราฟ้าอยู่ห้อยกุ้งยางเนี่ยก็ฟ้ากุ้งยางเนี่ยจังเลยตักยี่ลอยยัดใช้จงจีเสื้ออยู่นี่ก็แพงฟ้าเลยกุ้งยางเนี่ยแพงเนี่ยกุ้งยางฟ้ากุ้งยางแรงกินสีแพงเนี่ยตักยัดใช้จีฟ้าตะคองตักอีลอยสามสับยี่สามปลาสับจงเขาเนี่ยจะยงแหงปลาเนี่ยกุ้งยางยีฟกแก 衣服就得这个油染的衣服，得这个隐欲意，得这个直灭意。只怕从本来常自直灭相，这个就直灭这个意。得生得灭呢，这个就直灭意。柔和隐欲的亦称为意。再得闲到我就穿这件衣裳，所谓沉皮意，又沉又皮，这个意好了。沉不会作恶啊，快耶一定受善。这个有个惭愧意啊，惭愧意有恶意、忍辱意、直灭意，后面来供养地藏菩萨。饮食奉饮咧就讲智慧嘛，智慧饮啊，食咧就禅定食嘛。所以有啲入禅定咧，你唔使称佢嘅，佢自然饱，佢有禅悦味食嘛。啊，饮咩嚟讲呢个智慧嘛，智慧饮禅定食。阿弥陀奉献俾地藏菩萨，供养百千寿妙乐。假如我哋一次供养地藏王菩萨，经过一百千次嚟受天上人间微妙之乐。天上人间微妙之乐啊，就讲人天嗰个乐啦。嗱，供养百千寿妙乐，若能以此为会发界，假如我将供养地藏菩萨功德咧，我自己唔享受咧，这个功德希望佢就遍发大，功德就遍发大。诸佛菩萨好欢迎我哋啊！诸佛菩萨功德就遍发大，如果我哋参加，好啊！你啲功德遍发大，诶，诸佛菩萨好欢你啊！再欢啲人参加呢个功德就遍发大咪？一个观音，好似天上呢个月。天上这个日月呢，这个光明满虚空，哎，再来一个日月，好啊，我希望你这个日月又满虚空，光明满虚空，又以千日降光明嘛，不是一个月降光明遍满虚空，一千个月呢降光明遍满虚空嘛。所以智佛菩萨怎样度人呢？无他，他自己的智慧遍虚空，他希望你那个智慧遍法界，他自己的福德遍法界，也希望你那个福德就变法界。菩萨这个悲大慈悲变法界，也希望你那个慈悲变法界。菩萨这个上好的变法界，也希望你那个上好的变法界。菩萨这个神通的变法界，也希望你这个神通变法界。好像香港有几个电台，一个电台的电波呢变翻去用，又欢迎第二个电台呢，那个电波又变翻去用。第三个电台啊，电波点啊，令到呢个老百姓啊，欢喜啊，受边个电台就揿边个掣，揿边个掣就一个电台嚟，揿靓个掣就靓个电台。诶，所以咧，至今有啊，你想做菩萨啊，唔难嘅啊，你要欢迎人家嚟参加你一份，你呢个智慧变法界，你希望别人嘅智慧亦变法界，诶。你嗰个光明遍法界，希望你呢个光明咧嚟参加咧，我呢光明遍法界唔出奇，我希望你呢个光明咧就遍法界。所以阿弥陀佛正系无量光嘅，极乐世界啲众生咧也是无量光，个个人都系无量光嘅，呢、这个咧就遍法界嘛。咁又何以讲遍法界咧？法界再大，更无有大啦。法界就无碍，唔系法界。以外另外有一个法界，没有法界再大的。所以光明智慧神力福德样样都照遍法界。今天呢，诸佛菩萨希望我的光明遍法界，是不是我的光明遍法界会不会碍到菩萨的光明的？不会碍的，绝对不会碍的。你这个光明遍法界，菩萨光明遍法界，你这个光明遍法界增加菩萨的光明遍法界。好像我们的屋，你又订一粒电灯来，这个电灯就没光明一失，你又再订一粒电灯来，这个光明又一失，你这个光明不会碍我的光明，只可以增加我们的光明。所以学佛就是这样来学的。这样只希望人人那个光明遍法界啊，唔会碍嘅，未有增加嘅，系嘛？ 菩萨个光明遍法界，你个光明遍法界啊，咪更好。光明光明光明以光明和合利益众生，菩萨呢个福嘅遍法界，你呢个福嘅遍法界，哦，福与福嘅和合，咁咪大家嚟利益众生。菩萨呢个智慧遍法界，你呢个神力嘅遍法界，哦，智慧以神力和合，智慧神力和合，救众生嘅福更好。所以呢个叫做日能以之回法界咪。我哋咩功德咧都有回向法界，知佛菩萨非常之欢喜，所以言以此功德普及于一切，一切就法界。我当以众生皆共成佛道门，不敬成佛超生死啊！若果你将供养地藏菩萨嗰个功德嚟走遍法界咧，嗰阵时将来。法界的功德一圆满啊，以佛相残，那阵时你就成佛，不敬成佛，超出这个生死。是故观音以当智，普过行沙之国土。观音菩萨，你要知道啦，地藏的神力能令众生得人天的利益，又能令众生啊，所有功德就变法界。有南令众生啊，功德遍法界圆满呢，直等正觉了三结师，普过行沙至国土，唔系告我哋娑婆世界，娑婆世界以外个世界咧，你都要对佢讲，以外个世界亦有众生，对行沙国土、行沙嘅众生，宣扬地藏菩萨彼得神力利益众生，南到众生嚟生死苦得涅槃乐。究竟成佛，我哋今日讲到此处为止，听下文祥辅与明日。